الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران سلورم اسی پارا، آیت نمبر 153، 154، 155. سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل دری پنزوس، یوسل سلور پنزوس، یوسل پینز پنزوس. عزت مندو، دا جنگ احد حالات شروع دی، واقعات شروع دی، کم تکلیف او کم غم مسلمانانو پر رسیدل او دا هغه ذکر الله بار بار کوي، او هغه غم چې خدای پاک لرک د فتح په شکل کې الله بدل ک، هغه تکلیف خدای راحت کې بیا بدل ک، او مسلمانانو ته الله کامیابی ورکړه دا هغه ذکر کوي. صحابه کرامو نا کم لغزشونه شویو دا هغه د معافی اعلان الله کوي بار بار. دینم سبق کن استسعیدون ولا تلوون، یو خو خدای پاک د جنگ احد هغه نقشه بیانی، او هغه حالت په دې ټیم کې بیانی چې کله مسلمانانو باندې سخت راله، تکلیف راغی، او میدان جهاد یې پرېښود او منډه یې کړې. هغه منډه او هغه د میدان جهاد نه فرار، دا هغې ذکر الله کوي، هغه نقشه خدای پاک کوي چې دوی کم شکل تختېدل. نو یو خو د دوی هغه غم او پریشانی بیانوي په دې ړوندي آیات، بیا په دې بل آیات کې به الله پاک د هغې غم ازاله څنګه وشوه خدای پاک به د هغې ذکر کوي، او د معافی اعلان به الله ورته کوي. کله چې افواه خوره شوه چې پیغمبر علیه الصلات وسلام وفات شو، شهید شو، صحابه کرامو حوصلی خراب شوی. یو طرف ته د دشمن هغه اچانک حمله وه چې دوی یې راګیر کړل، بل طرف ته د پیغمبر علیه الصلات وسلام د وفات هغه غم، د شهادت غم، هغه هم د دوی سره ملګری شو. غمونه شو بار بار، دا مسلسل غمونه راغلل. دې سره د مسلمانانو حوصلې کمزورې شو، او بعضی مسلمانانو منډه کړې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام رستو اغوی ته چغه واله. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وترستو نه اواز کوي الی عباد الله الی عباد الله، ما طرف ته راشه ای د خدای بندگانو، ولې منډه وه ای د خدای بندگانو ما طرف ته راشه. خو چونکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل زخمی حالت کې و، هغه صحابه کرام چې کومه منډه واله هغوی د پیغمبر علیه السلام اواز و نرېده. نو چې کله یې د هغه اواز و نرېده نو وروستو یو بل صحابي اواز کوي ورته په زوره باندې اواز ورته وکړ. غالبا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه چې هغه ورته اواز وکړ او تیز اواز یې ورته وکړ، نو صحابه کرام وګورئ غالبا دا صحابي و کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه یو زوردار اواز ولګو چې پیغمبر علیه السلام حیات ته ژوندې دی را واپس شي، هغه یې هغه اواز واورېد را منډې کړې واپس راغله. او بیا الله پاک په صحابه کرامو باندې یو سکون او آرام راوست، خوب یې پرې راوست، لکه څنګه چې جنگ بدر کې هغوی باندې خوب او آرام راغلی دغسې خوب پرې راغی. د خوب هغه ابتدایي حالت هغه پرکاري شانتې راغله، نو هغوی تازه دم شو. خوب سره انسان بدن دمه شي، نو دمه شو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته راجمه شو او بیا په کافرو باندې حمله وکړه او الله بیا کامیابي ورکړه. نو یو طرف ته د هغوی هغه منډه د هغوی هغه حالت الله د هغوی هغه تکلیف الله بیانوي، او بل طرف ته الله رستو هغوی باندې چې کوم آرام راوست خدای پاک د هغې ذکر کوي دی استسعدونه. په هغه وخت کې چې تاسو منډه واله، کله چې یو غټ میدان وي، سعود اصل کې وایي خطو ته، اوچت خطو ته، په یو غر ورسړی ورخېږي، په یو غونډی ورخېږي، سعود ورته وایي. خو چې کله میدان کې سړی په تېښته منډه وایي نو دا داسې ښکاري لکه په یو اوچت ځای چې ورخېږي او منډه وایي. نو الله سعود تکي ذکر کړ استسعدونه، په هغه وخت کې چې تاسو منډه واله، تاسو داسې اوچت خطی روان ولا تلوون علی احد او رستم نکتل هیچ چاته والرسول يدعوكم او پیغمبر بللی تاسو فی اخراکم درست استاسو پیغمبر د چغې والي چې الی عباد الله الی عباد الله فاثابكم ورسید تاسو ته غمن غم بی غم د پاسه د په بدله د بل غم. یو غم خدا چې دوی ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شهادت اواز ورد چې پیغمبر علیه السلام وفات شو، نو دا هغوی په زړه کې یو غم و یو درد، او بیا د عارضي شکست نو دا یو غم و. خدا غم ولې دوی ته میلاو شي او بی غم نه په بدله د غم کې، ځکه چې دوی د پیغمبر خبره نه و منلی. دوی ته پیغمبر ووایي چې تاسو دغه غونډی مه پرېږدئ هر قسمه حالت کې وي، او دوی بیا هغه غونډی پرېښوده. لغزش ترې وشو، اجتهادي غلطي ترې وشوه، نو د هغې په بدله کې دوی ته دا لوی غم ورسېد، دا شکست، عارضي شکست، دا زخمونه، مرګونه، دا دوی ته ورسېد. فاصابکم، پس ورسېده تاسو ته غمن غم بی غم نه په بدله د غم کې په عوض د غم کې. لکې لا تحزنو، اوس دا غم د پاسه غم دا ولی دا د دې دپاره لکې لا تحزن چې تاسو غمجن نشئ علی ما فاتکم هغه چې فوت شي تاسو نه، ولا ما اصابکم یا هغه چې تکلیف او مصیبت ورسیږي تاسو. کله چې انسان ته غمونه ورسیږي نو دا کندن ته جوړ شي، مضبوط شي، کلک شي. چا باندې چې غم نه راغلی نو هغه غم ته د ټینګي نه وي، او چا باندې چې ډېر غمونه، پریشانې، سخت راغلي وي نو هغه سخت شوي وي، کلک شوي وي. الله وایي تاسو باندې ای صحابه کرامو، ما دا غمونه راوستل راوستل راوستل، ما وایي چې تاسو سبا نه بله ورځ بیا بله موقع کې که چېرته تاسو نه فوت شي یا تاسو ته تکلیف او مصیبت او غم ورسي، نو چې بیا تاسو کلک یې او مضبوط یې. د دې الفاظ یوه دا معنی ده، لیکې لا تحزن، د دې لپاره تاسو غمجن نشئ علی ما فاتکم هغه چې فوت کیږي تاسو نه، ولا ما اصابکم یا هغه چې تاسو ته رسي تکلیف او غم، چې سبا تاسو هغې ته ښه کلک او مضبوط یې. او دویمه معنا هغه دا ده چې لیکې لا تحزنو دا عطف دی په مخکې الفاظو باندې مخکې سبق کې تیر شوي ولقد عفا عنکم الله یې ته عفو وکړه معافي یې درته وکړه دا غمونه او پریشانۍ رالل تاسو باندې کمی او تقصیرات رالل الله معاف کړی د څه دپاره لیکې لا تحزنو د دې لپاره چې ستاسو غمجن نه شي علا ما فاتکم هغه چې فوت شوي تاسو نه ولا ما اصابکم یا هغه چې تاسو ته کوم غم او تکلیف رسېدلی الله ځکه ته معافي وکړه دا دواړه معنې مفسرینو لیکلي دي کله چې انسان باندې غم او تکلیف راشي نو دې کلک شي او مضبوط شي هغې یو سړی و مسافرۍ باندې روان نوجوان مور ته یې وې مورې زمه دعا راته وکړه ته سفر ځم دعا راته وکړه هغې ورته وې بچي شل تیندکه وخورئ هغه ورته وې مورې زه ته وایم دعا راته وکړه او ته چې دی نو راته خیرې کې مور ورته وې بچي دعا درته کومه دا دعا ده ته چې یو یو تیندک خورئ نو ستا به یو یو تیندک سره عقل زیاتېږي ستا تجربه به زیاتېږي ته به کلکېږي او ته به مضبوطېږي شل تیندکه وکړه نو څومره چې زندګۍ کې تکالیف راځي پریشانۍ راځي غمونه راځي امتحانات راځي هغه مره د انسان عقل زیاتېږي پوهه زیاتېږي هوښیاري یې زیاتېږي نو الله پاک صحابه کرامو ته فرمایي فاصابکم او رسېده تاسو ته غمن غم بې غمن په بدله د غم کې دا غمونه دا بار بار رالل د څه دپاره لیکې لا تحزن چې تاسو غمجن نه شئ علی ما فاتکم هغه چې فوت کېږي تاسو نه ولا ما اصابکم یا هغه چې تاسو ته رسي که څه تکلیف او پریشانی وروسته ورځو کې ته بیا راځي نو بیا به تاسو کلک یې مضبوط پئ والله الله پاک خبیر خبردار ذات دی بما تعملون هغه چې تاسو کوم عمل کوئ تاسو څه عمل کوئ تاسو کمی بېشی د نه کېږي یا تاسو نه چې دی نو نیکې کوئ الله په هغه ټولو باندې خبردار اوس هغه غم ازاله خدای پاک بیانوي د هغې غم ازاله الله څنګه وکړه هغه غم د دوی نه څنګه ختم شو هغه تکاوت او هغه پریشانی د دوی نه څنګه ختمه شوه ثم انزله بیا نازل که خدای پاک علیکم په تاسو باندې من بعد الغم پس د غم نه امانته امن امن یې دباندې راوست سکون یې دباندې راوست د هغې شکل سو نعاسا هغه پرکالي نعاس د خوب ابتدایي حالت ته وایي هغه لومبۍ چې سړی داسې جوټې وایي پرکالي راوست یغشا پټې که طائفه یو ډله منکم د تاسو نه یوه ډله مسلمانان چې څومره وو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما باندې داسې خوب حالت راغی چې وایي څو څو ځله زمانه توره د لاس نه وغورځېده لکه سړي له خوب راشي نو د لاس نه یې هر څه وغورځېږي وایي زمانه څو ځله د توره د لاس نه وغورځېده بیا به مې راواغېشت او وایي زمونږ دا سرونه به داسې ښکته لاړل دا زنه به هم دې سینې سره ولګېده چې دې خوب به دا جوټه راکړه داسې الله پاک دې ځای کې فرمایي نعاسا پرکالي راوسته خدای پاک یغشا پټې کړل طائفتن یوه ډله منکم د تاسو یوه ډله چې کوم خالص مسلمانان او کوم چې منافقان هغوی باندې دا حالت نه هغوی یرېدل او پریشان کله به یو طرف ته منډه وانه کله به بل طرف ته چې د مرګ نه بچ شو ځان نه پټول عبدالله ابن ابی منافق سره درې سوه منافقان د مقام شاط نه واپس شوي اخو تلي خو یو جومات د منافقانو بل موجود یو منافق دی معنب ابن قشیر او هغه سره یو څو کسان دا اوس هم موجود و منافقان په دغه حالت کې او دا فریادونه به یې کول او دا ګیلې به یې کولې او دا چغې او فریاد به یې کو نو هغوی باندې دا خوب نه راغلی صرف مسلمانانو باندې راغلی الله وایي یغشا پټ که طائفتن یوې ډلې را منکم د تاسو نه چې کوم مسلمانانو هغوی د خدای پاک امن ورکړه ارام یې ورکړه خوب یې کرا و طائفتن او بله ډله قد اهمتهم انفسهم چې غمجن کړي وو دوی لره خپلو نفسونو د خپل ځان غم و سره پیدا شو. یظنون بالله غیر الحق، ګمانونه کول په خدای پاک باندې پناه حق سره، ظن الجاهلیت، ګمانونه د جاهلیت. هی کدی زمونږ منلې وې نو ولې بدادو، او دوی ولې چې دی نو ځان هلاکت ته وغورځو، مونږ یې هم ځان سره مړ کړو، خپل ځان یې مړ کړ. او چې دی نو که زمونږ یې منلې وې چې مونږ ورته ویلو چې مدینه منوره کې جنګ کوو، او دوی بیا زمونږ ونه منل. دا فریادونه فریادونه فریادونه. قد اهمتهم، پتای سره غم کو دی انفسهم، د خپل ځانونه. یظنون، دی ګمانونه کول بالله په خدای پاک باندې، غیر الحق، پنا حق سره، ظن الجاهلیه، هغه ګمانونه د جاهلیت. یقولون دیوی هل لنا من الامر من شيء، نشته دی په دې کار کې من شيء، زمون څه اختیار، هیڅ اختیار نشته، نو زمون بینه مل. قل تو تو ای پیغمبره، ان الامر كله لله، امر حکم فیصله كله لله، دا ټوله د خدای ده. دوی وی دي که زمونږ څه تقصیر دی، خو دوی راتلل او میدان کې جنګېدل، د خپله لاسه چې دی نو ځان یې مړ. الله ورته وایي نه، د خپله ځانه نه، دا ما فیصله داسې کړې ده چې څوک دا کسان به مري او شهیدان کېږي، به دا به چې دی نو ژوندي پاتې کېږي. الله وایي دا ټول اختیار زما دی. یقولون، وی به دوی هل لنا من الامر، نشته دی زمونږ دپاره په دې کار کې من شيء، څه اختیار، یعنی څه دخل، یعنی که دا مونږ شکست وخوړو دی کې زمونږ څه هغه نشته، اختیار نشته. دا دوی د خپله لاسه ځان سره وکړل دي مسلمانان. قل تو ورته ووایه پیغمبره، ان الامر كله لله، حکم هغه ټول د خدای چلی، هغه د خدای دی، خدای چې څه کوي بس هغه کېږي، چاله فتح ورکوي چاله شکست ورکوي. او دا خو اسی دوی با پخلی لک شانتی خبری کولی، یخفون فی انفسهم، فطول زلونو دا دوی ما هغا لا یدون لک، چه اغی اخکارا کول نا. ای پیغمبر چه کمی تا تا نخکارا کول، اغا دا دوی زلونو که چه کمی پتی خبری بی بغض و حسد و یا نور دشمنی و تاوز دار، اخو دوی نخکارا کول. یقولون دویوی لو کان لنا من الامر، که چرتوی زمونگ پا دی کار کشه اون سه اختیار، یعنی که دی مسلمانانو زمونگ مشوره منه لیوی، ما قتلنا ها هونا، نبو قتل کلی شوی مونگا ها هونا دلتا، ولی با مونگا ملکی دی، مونگ خواتوی چی دا مدینی منوره نه بار جنگ لموزه کمزوره، خود دوی خام خاچی دی نو راوطل و زانی بادران جو کلی. قل تو تو آئے پیغمبرہ، لو کنتم فی بیوتکم، کچرتوی تاسو پا کورون اخپلو کی، لبرز اللذین، راوتی بو هغا کسان کتبا علیہم القتلو، چی فرس کلیشی و لازم کلیشی و پاوی باندی مرد، الی مباجعهم، دخپل زائیم نم مباجعهم، دکورون اخپلو، یعنی مرد دا خود هر انسان اللہ لکلے دی چه دی با کم زه که مری، نه چه پا دی میدان که دا چا مرگ لیکلشه و که آغا نرا تا آغا بخده پاک رایسته دا خپل کور نا دی میدان تا بیرا وسته. یو وخم مقرر دی دا مرگ دا پارا، او زیم مقرر دی، مقام مقرر دی، دا آغی وخ نه نه یو سکن روستو نه یو سکن مخ که انسان مری، پا کم زه که چه مرگ مقرر دی اقا زیتا با انسان اغا را رسی او التا بمری. قلتا و توایی پیغمبر، لو کنتم کچر تویتا سو فی بیوتکم، تخپلو کورونو کی او دی میدان جهاد تا نوی راغلی، لبرز اللذین، راوتی بو واغ کسان کتبا علیهم القتل، چف لیکلی و پاغوی باند قتل الی مضاجعهم، دخپلو زی خاما خواب راوتل او دی میدان تا براتل. اوس الله دې ځای کې وليبتلي الله ما في صدوركم، د دې منافقانو ذکر ختم شو، د دې د خبرو، د دې د منافقت، د دې هغه فریادونه. اوس الله فرمایي، اے مسلمانانو، دا خو په تاسو باندې ما ازمیښ کو، سزا خو مې نه درکول، یا که سزا مې درکول نو دا سزا دا دپاره د سزا نه وه، دا دپاره د تربیت او د اصلاح وه. وليبتلي الله، د دې لپاره چې ازمیښت وکړي خدای پاک، ما فی صدورکم، هغه چې په زړونو ستاسو کې، وليمحص ما في قلوبكم او اغا چه صفاكي ده ده پارا چه صفاكي اغا چه پزرون استاسو کی کزرونو کی سخی کمی بیشیوی چه اغا صفاكي سگناهون ایاس نور خیالاتی شیطانی وسواسی چه اغا صفاكي اللہ وی داما پتاسو امتحان کو والله علیم اللہ علم ده بذات الصدور فخاوندانو ده ظلمو باندو گره یو سزا اغا ده جرم پا بدلکی او یو سزا چیوی اغا ده اصلاح ده پاره لکه یو پلار خپل بچی ته سزا ورکی استاد خپل شاگرد ته سزا ورکی نو په عرف کې خودی ته سزا ویلی شي دا سزا ده مگر په حقیقت کې دا سزا نه ده